یا سیدی، بازار میں خوشبو والی مسواک بکتی ہے، کیا اس کا استعمال روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے؟ نہیں، الگ سے اس میں کوئی اسپرے ڈال لگاتے ہوں گے، عطر لگاتے ہوں گے. کراہت تو سمجھ میں آتی ہے کہ خود مسواک کی اگر خوشبو ایسی مسواک ہے کہ مسواک کا ذائقہ منہ میں پھیلتا ہے یا اس کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں، تب تو بہتر یہ ہے کہ مسواک نہ کریں. اور آج کل کی تقریباً مسواک ایسی ہے کہ جو ان کے ذرات اور ذائقہ وغیرہ منہ میں رہ جاتا ہے، تو اس لیے ایسی مسواک روزے میں کرنا بہتر نہیں ہے. انگلی وغیرہ سے گزارا کر، میں خود انگلی سے استعمال کرتا ہوں، روزے میں مسواک سے بچتا ہوں کہ ایسی مسواک عام طور پہ پاتا نہیں، ذرات رہ جاتے ہیں، تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ذرہ حلق کے نیچے نہ اتر جائے. تو روزہ یاد آنے کی صورت میں حلق کے نیچے ذرہ اترا، محسوس بھی ہوگا ذرہ اتر رہا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر احتکاف ہے تو روزہ تو ٹوٹا، ہم احتکاف بھی ٹوٹے گا. تو یہ فتح رضویہ کے حوالے سے میں نے فیضان رمضان میں لکھا ہی ہے مسئلہ. عوام الناس ہے، وہ اگر آپ مسواک وضو پہ نہیں کریں، مسواک نہیں کرتا، مسواک لگی پھر بھی مسواک نہیں کرتا، اتر ڈالنا تو اس میں تم خالی بیچنے والے بیچنے کے لیے کرتے ہیں سر. اور احرام میں تو اور بھی، اگر حاجی ہے یا عمرہ کر رہا ہے اور احرام ہے، پھر تو وہ خوشبو لگانا حرام. اور یہ خوشبو پکی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے، مسواک میں خوشبو پکی ہوئی کہاں سے لائیں گے، تو ویسے ہی خوشبو لگائیں گے. تو وہ سوال یہ ہے کہ مسواک جو خوشبودار آج کل بازار میں بک رہی ہے، اس عطر لگی ہوئی، روزے میں اس کا استعمال کیسا؟ اگر خوشبو کا ذائقہ اترتا ہوا حلق میں محسوس کیا کہ اتر رہا ہے اور اتر گیا، تو ظاہر روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن صراحتاً دیکھیے، کسی نے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس مسواک سے یہ نہیں کہا، یہ کسی کو آپ نہ کہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حلق سے نیچے خوشبو اترتی ہوگی، وہ رات کو آپ تجربہ کر لیں اترتی کہ نہیں اترتی، یہی ہو سکتا ہے. مگر آپ چونکہ مسئلہ سن چکے، سمجھ چکے ہوں گے اور احتیاط سے کریں گے، لیکن عام آدمی کا احتیاط سے کر دو، رگڑ کے ہو غرغر کر کے ہو فارغ ہو جائے گا، تو خوشبو تو میدے میں بھی چلی جائے گی، ہو سکتا ہے کہیں زخم بھی ڈال دے. اتنے کو کھایا تھوڑی جاتا ہے، بیچنے کے لیے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کیا کہا جائے اس کا. ویسے ہی مطلب مسواک میں خوشبو ڈالنا مضر ہے، یہ کیمیکل ہوتا ہے، یہ منہ میں چھالے کرتا ہوگا، پیٹ میں چھالے کر سکتا ہے، نقصان دہ یہ چیز، نزلہ کرتا ہوگا، گلا خراب کرتا ہوگا، اتنا ہے نا، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ لگانے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت فرمائے. اور نہیں بھی ڈالیں گے تو بکے گی ہے، ایسی چیزیں اگر خریدنا لوگ چھوڑ دیں نا تو خود ہی یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے بیچنے والے. اب رمضان میں مسلمانوں کے روزوں سے کھیل رہے ہیں، دیکھیے اپنے چند سنکوں کے لیے، اور یہاں بھی بکتی ہوگی تو یہ سمجھیں گے فیضان مدینہ میں تو سارے اولیاء کرام ہوں گے بیچنے والے، یہ بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں، ان دنوں نہ بیچیں کم از کم، پیسے بھی زیادہ ہیں اس کے. ہاں پیکنگ میں بھی بہت، یعنی کہ مقدس کلمات اس میں لکھے ہوئے، سنتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی امکان ہے کہ لوگ پھاڑ کے پھینک دیتے ہوں، یہ پیکٹ بھی اپنی سمجھ میں نہیں آتا. کہ اپنے کسی چیز کو بیچنے کے لیے مقدس تحریرات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں اگربتیاں کسی دور میں بیچتا تھا، تو پہلے تو میں لے کر بیچتا تھا، پھر کسی نے مجھے بنانا سکھایا، تو میں اگربتیوں کی اسٹک تو ریڈی میڈ مل جاتی ہے، اس پر کچھ اتور کا مجموعہ، وہ کمپاؤنڈ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی تیار مل جاتا ہے بازار سے، تو وہ میں ڈالتا تھا اور مکس کر کے اس کی ترکیب بناتے تھے ہم. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ اسٹیکس جو ہیں یہ مل جاتی ہیں بغیر خوشبو کی، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مزارات پر یہ بغیر خوشبو کی اسٹیکس بھی رکھی جاتی ہیں، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اسی کو آگ کے علاوہ میں وہ مجاور جو ڈالتا ہے، خالی خالی فارمولیٹی ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، تو بالکل ناجائز اور اسراف ہو جائے گا، اس کا مقصد ہی نہیں. ایسی اگربتی جس میں خوشبو نہیں، اگربتی کا مقصد جو ہے وہ خوشبو ہے، بغیر خوشبو کی جلانا، اگر یہ بھی اسراف نہیں تو پھر اسراف کیا ہے؟ تو یہ ہو رہا ہے مزارات میں، خوشبو والی بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ ہی ہوتی ہے، چونکہ میری لائن ہے خوشبو یاد کی، میری پرانی لائن ہے، مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کا. تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو ایک نسخہ بھی مل جائے گا، اگر روزگار بھی مل جائے گا انشاءاللہ، چاہیں تو اس میں نفع بہت زیادہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سستی ہوتی ہے وہ اسٹکس. تو یہ اسٹکس جو ہیں یہ ملتی تھی اس وقت تو یہ چاکی والے کی طرف بعض لوگ یہ اسٹکس بناتے ہیں اور بیچتے ہیں گھروں میں نے ہول سیل میں یہ ہزار ہزار کے بنڈل یعنی کانڈی جو ہوتی ہے اس کی کاڑی بولتے ہیں شاید اس کو انگلش میں اسٹیک بولتے ہیں وہ اسٹکس جو بغیر خوشبو کی ملتی ہیں وہ آپ خرید فرما دیں اور یہ جو بلدیا کے قریب بازار ہے خوشبو کا ہول سیل کا بازار جہاں غالباً یہ پرانے کپڑے بھی ملتے ہیں قریب ہی پورا بازار ہے ہول سیل کی اتریات کا یا آپ کو جو 50 روپے کی شیشی ملے گی نا وہ آپ کو وہاں پر شاید 80-90-100 روپے میں اتنی بڑی بوتل مل جائے گی کہ آپ اس کی 10-20 شیشیاں آرام سے بنا لیں بہت اس میں مطلب پروفٹ بہت ہوتا ہے اور ڈائیتھل نامی ایک کیمیکل آتا ہے وہ بھی لوگ مکس کرتے ہیں وہاں سے خوشبو لے کر ڈائیتھل جو ہوتا ہے اس میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ بدبو ہوتی ہے بالکل یہ وہ صاف ہوتا ہے تو وہ ملاوٹ کے طور پر یا وہ اگر ایک دم یعنی کہ عطر جو ہے وہ گاڑا ہے یعنی بہت زیادہ خوشبو والا ہے تو اس کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا اس کو اس کے اندر عطر بھی بناتے ہیں وغیرہ سر بنانے کا مجھے تجربہ نہیں ہے لے کر ڈائریکٹ بیچنے کا تجربہ ہے تو خوشبوداری اگربتیاں ہم بناتے تھے گھر میں اس میں یہ کہ ایک ٹرے میں یہ اگربتیوں کی اسٹکس پھیلا دی جائے اور وہیں اسی بازار کا جو میں نے حوالہ دیا نا اور مرکز الاولیاء میں جیسے شاہ عالم مارکیٹ میں طرح طرح کی مارکیٹ ہے چیزوں کی بھی مارکیٹ ہے ماں اتور کی بھی خوشبویات کی بھی تو وہاں سے بھی مل جائے گا تو یہ اگربتی کا اس کو بولے نا اگربتی کا کمپاؤنڈ چاہیے تو وہ آپ کو مختلف قسم کے مختلف بھاؤ کے بتائیں گے تو وہ آپ ان سے بالکل ڈائریکٹ بوتل آؤنس کے بھی آتے ہیں پاؤنڈ کے بھی آتے ہیں لوز بھی دیتے ہیں لوگ 2 پاؤنڈ 2 آؤنس 4 آؤنس اس طرح آپ نے خرید فرمائے اور وہ اسٹک سے ٹرے میں پھیلا کر اس میں وہ بوتل سے اس پہ چھڑک دیں اور اس کو جو مکس کریں پوری یعنی کہ تر بتر ہو جائے اس کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی لگ جائے اب کسی پر زیادہ لگے گی کسی پر کم لگے گی یہ بہت زیادہ ڈالیں گے تو پھر آپ کو یہ بہت مہنگی پڑ جائیں گی تو اپنی ترکیب سے پھر آہستہ آہستہ تجربہ ہو جائے گا کہ کتنی ڈالنی چاہیے پھر اس کو آپ پلاسٹک کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں اس طرح بند کر دیں کہ باہر کی ہوا نہ لگے اس کو بند کرنا بھی اکثر لوگوں کو نہیں آتا یہ جیسے تھیلی ہے نا اس کو اگر آپ یوں ربڑ لگائیں گے نا ربڑ بینڈ تو کہیں نہ کہیں سے ہوا داخل ہو جائے گی تو اس کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے منہ کو یوں موڑ لیں موڑنے کے بعد اب ربڑ بینڈ لگائیں گے نا تو ہوا نہیں جائے گی اوپر سے بالکل سیل ہو گئی نا یہ طریقہ تو اس طرح کسی طرح بھی بہرحال کوشش کر کے کہ ہوا اس میں نہ جانے پائے آپ اس کو پیک کر لیں پلاسٹک تھیلی کو اور چند روز کل مدینہ کے 7 حروف کے ساتھ دیں اس کو رکھ کے بھول لیں تو اب یہ خوشبو جو ہے آپس میں یہ تقسیم ہو جائے گی اور اس کے اندر پیوست ہو جائے گی اب نکالیں تو وہ اگربتیاں تیار ہیں کوئی لمبا جوڑا مسئلہ نہیں اس کا بہرحال یہاں کی اگربتیاں اتنی پاورفل نہیں ہوتی اس میں میدا لکڑی کم ڈالی جاتی ہے یہاں پر میدا لکڑی کی شاید پیداوار یہاں نہیں ہے ہند سے لائی جاتی ہے یا ہوگی تو کم ہوگی پیداوار میدا لکڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کی اگربتیاں بہت فوراً جل کر ختم ہو جاتی ہیں جلدی اور ہند کی اگربتیاں دیر تک بعضوں کا گھنٹہ پونا گھنٹہ تک ایک اگربتی جلتی رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہاں میدا لکڑی اویلیبل ہوتی ہے سستی ہے وہاں ہوتی ہے تو میدا لکڑی اس میں زیادہ ہوتی ہے اگربتی کی اسٹک میں یہ اسٹک کے بھی بڑے مسائل ہیں کیسے بنتی ہے ان میں وہ دار چینیاں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جب عمدہ خوشبو بنانی ہوتی ہے پھر اتر بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی خوشبویات اس کے مسالے میں مکس کر دیتے ہیں تو یہ پھر قیمتی ہوتی ہے اور یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں تو کتھا بھی تو وہ مٹی کا بنتا ہے مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ کا تو یہاں اگربتیاں بھی ایسے ہی بنتی ہیں اس کہ اس میں بھی وہ اصلی چیز اویلیبل نہیں ہے یا مہنگی ہے تو اس لیے وہ نہیں ڈالتے بہت کم مقدار میں ڈالی جاتی ہے تو یا جل کر وہ فوراً ادھوری جلی رہتی ہے بجھ جاتی ہے یہ بھی یہاں کی اگربتیوں میں فالٹ ہے وہ میدا لکڑی کی کمی کی میدا لکڑی بڑی یعنی کہ وہ سلیقے سے جلتی ہے. خیر تو یہاں جیسی ملتی ہے وہ لے لیجیے. تو اس طرح ہی اگربتیاں پھر آپ اپنی پیکٹ میں ڈال لیں اس کو. اب جو لکھتے ہیں نا کہیں آپ 20 اسٹکس ہائرلی پرفیومڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں, آپ ایسا کچھ مت لکھنا. مطلب اس میں جھوٹ ہونے کا بہت امکان ہے. اب وہ 20 لکھتے ہیں اور پتہ نہیں 20 ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے, یہاں تو جھوٹ بہت چلتا. تو اگر لکھیں تو پھر واقعی پوری ڈالیں بھی, 20 لکھیں تو 20 ڈالیں, 25 بھی شریف کی 25 اگر لکھنا ہے تو 25 پوری ڈالیں, ایک بھی کم نہ ہو تو بھی لکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اعلیٰ خوشبو اور فلاں خوشبو یہ لکھنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں ہے, نہ یہ خریدار پڑتا ہے اس کو. اگربتیاں لے کے وہ شب برات میں بہت بکتی ہیں, عاشورے میں بہت بکتی ہیں, جلاتے بھی قبروں پر ہے بدقسمتی سے, جو جائز نہیں ہے. قبر کے اوپر جلانے سے منع کیا گیا, قبر کی سائڈ پر اگربتی جلانے کی اس صورت میں اجازت ہے کہ وہاں لوگ تلاوت کر رہے ہیں, خود تلاوت کر رہا ہے اور اسے نیت سے جلا رہا ہے کہ مجھے خوشبو آئے یا لوگوں کو خوشبو آئے. خامخواہ جلاتا تو اس رات نیت پر ہی دار و مدار ہے. تو آج کل خامخواہ قبروں پر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں, موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. تو یہ قبر پر تو پھر بھی اجازت نہیں ہے, قبر کی سائڈ پر جلائے, ضرورتاً جلاتے ہیں. موم بتی اس لیے جلا رہا ہے کہ یاسین شریف نکال کے پڑھ رہا ہے, یا کوئی مسلمان قبر پر پاؤں نہ دے دے, یا رشتے دار آئیں گے ان کو قبر تلاش کرنا آسان ہو جائے گا, شب برات میں سے ضرورت پڑتی ہے. تو سائڈ پر اس نیت سے موم بتی جلائی تو جائز ہے, ورنہ نہ جائز ہے. اسراف خامخواہ جلاتے. تو شب براعت یہ اگربتیوں اور موم بتیوں کا سیزن ہوتا ہے, میں پروڈکشن بہت ہوتا ہے اس سے پہلے, اور یہ لاکھوں کروڑوں کی بکتی ہے ان دنوں مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے, افسوس علم نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ضمناً مسئلہ آ گیا, معلومات ہو گئی, اگر ایسا کرتا تھا تو اسے توبہ کر لے. اگربتیاں اور موم بتیاں جلائی ہیں بلا ضرورت قبروں پر تو اسے بالکل توبہ کریں, توبہ کرنی ہوگی اس کی. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو میں نے وہ اگربتیوں کا پیکٹ جو ہے, یہ قادری اگربتی کا مطلب میں نے چھپوایا پیکٹ, اور وہ پیکٹ جو تھا وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ ہول سیل میں 1 روپے کا ایک دیتا تھا میں, 12 روپے کے درجن, اور بغیر پیکٹ کے غالباً 9 روپے کے درجن پیکٹ. اس میں یہی کوئی 19-20 اگربتیوں کی اسٹک ڈالی جاتی ہوں گی, اب مجھے تعداد یاد نہیں ہے. قادری اگربتی نام تو میں نے رکھ دیا اس کا, اور یاد پڑتا ہے اس ایک بار قادری اگربتی کا مستعمل پیکٹ میں نے راستے میں کہیں گلی میں پڑا دیکھ لیا. اب میں نے جب وہ دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا, میں نے کہا غوث پاک نے اگر ناراضگی فرمائی کہ چند سکوں کی خاطر تو نے میرا نام, میرے سلسلے کا نام لوگوں کے قدموں میں ڈال دیا, میں گھبرا گیا. اور میں نے وہ قادری اگربتی نام روک دیا اور قومی اگربتی کر دیا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو میرا وہ ایک زمانے سے ذہن بنا ہوا ہے, اب یہ اللہ بہتر جانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہ جیسے کہ مدینہ اسٹور یا اسی طرح کے مقدس نام جو کاروباری طور پر رکھے جاتے ہیں آج کل, یہ میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا نہ ناجائز کہتا ہوں, میں مطلب اس کو اپنے طور پر میرا دل پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ اب کاروبار میں کتنا 19-20 ہوتا ہے, پھر لوگ پھر باتیں بناتے ہیں, اور مدینہ اسٹور کا مال اچھا نہیں ہوتا. اب مدینہ اسٹور کا مال اچھا نہیں ہوتا یہ کہنے میں مزہ نہیں آتا, یا وہ مدینہ اسٹور والا نہیں ہے پھر اسٹور بھی اڑا دیتے ہیں, مدینہ والا نہیں اور ٹھگی بہت کرتا ہے, یا وہ ایسا ہے تو ویسا ہے, یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں. تو اس لیے یہ مدینہ کی مثال دی. اب جو بھی نام ایسا مقدس ہو, میرے خیال میں وہ ان تجارتی معاملات میں ان پیکٹوں پر ان چیزوں پر اس کو اس نام اس مقدس نام کو کیش نہ کیا جائے, کو استعمال نہ کیا جائے, وہ دنیاوی نام رکھا جائے. جیسے ہم مدینہ ٹی رکھنے کے بجائے جال ٹی رکھ دیں مثال کے طور پہ, وہ جال اب بولا جال کیا, مال کھینچنے کا جال, مال کھینچنے کے لیے تو اپنے ٹی اسٹور کھولا ہے تو نام اس میں با مسمہ ہو نا, جیسا کام ویسا نام ہو, جالٹی رکھتے. بے شک دھوکاٹی نہ رکھیں, جال تو نارمل ڈالیں نا, کوئی اختلاف شاید کرے بھی نہیں, کرے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ میرا 17 آنے نیت یہی ہے کہ میں مال کماؤں, تو ٹھیک ہے میں نے وہ جیسا میرا کام تھا ویسا میں نام رکھ دیا. اللہ حضر قیاس, دیکھو یہ شرعی حکم نہیں بتا رہا, یہ میں اسے مشورہ تو نرس کر رہا ہوں. کوئی مدینہ اسٹور رکھے تو یہ نہیں سمجھنا ہے گناہگار ہو رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے, اس کے جا پہ فتوے نہیں لگانا. میں نے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی, بل فرض رکھا ہے بسم اللہ ٹیلر, اور پھر کوئی بولے گیا وہ بسم اللہ والا نہیں ہے یار, وہ کپڑا تھوڑا نکال لیتا ہے اس سے مت سلوانا, یا وہ یوں کرتا ہے اور اس کی سلائی درست نہیں ہے فلاں ہے. تو یہ بسم اللہ نام رکھنا, بسم اللہ اسٹور, اور پھر لوگ اس کو برا بھلا بولیں بسم اللہ اسٹور کو یا بسم اللہ اسٹور کی اشیاء کو, کہ یہ ایکسپائر ڈیٹ ہو جاتی ہے پھر بھی یہ چلاتا رہتا ہے بسم اللہ میڈیکل والا, یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے, نقلی دوائیں بیچتا ہے. اب نقلی دواؤں کے بغیر تو آج کل گزارا ہے. ایک ڈاکٹر نے بولا کہ مجھے بتایا, یہی نقلی دواؤں کی بات چلی تھی, بولا ہاں یار میرے پاس بھی ایک کیس آیا تھا, تو اس نے نیند کی گولیاں لی اور مٹھی بھر کے اس نے خودکشی کے لیے کھا لیا, پھر وہ کیس ہمارے پاس آیا. تو وہ چونکہ وہ اس کو ڈاکٹر اس کو پتا تھا اس طرح کی نیند کی گولیاں ملتی ہیں, بولا مرا نہیں, اتنی گولیوں میں تو اس کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی, شاید مبالغہ میں کرتا ہوں لاش بھی پھٹ جائے اس کی, اتنی گولیوں سے مٹی بھر کے کھا لی وہ نہیں مرا. تو آج کل تو بس ایسے ہی ہو رہا تھا. اب یہ بسم اللہ میڈیکل اسٹور ہو اور اس میں نقلی دوا ملے, مشہور جو دوائیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے یہاں سب چلتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.